Book 2 35 35 35 في المطار vid flygplatsen vid flygplatsen من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Jag skulle vilja boka ett flyg till Aten. Jag skulle vilja boka ett flyg till Aten. هل هذا طيران مباشر? Är det ett direktflyg? Är det ett direktflyg? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. En fönsterplats för icke-rökare, tack. En fönsterplats för icke-rökare, tack. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Jag skulle vilja bekräfta min reservering. Jag skulle vilja bekräfta min reservering. Min fadlak, urid ilgha al-hajz. Jag skulle vilja avboka min reservering. Jag skulle vilja avboka min reservering. Min fadlak, urid ta'dil al-hajz. Jag skulle vilja boka om min reservering. Jag skulle vilja boka om min reservering. Meta taqla at-ta'ira at-taliya ila Roma? När går nästa flyg till Rom? När går nästa flyg till Rom? هل ما زال يوجد مكان لاثنين? Finns det två lediga platser kvar? Finns det två lediga platser kvar? لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nej, vi har bara en ledig plats kvar. Nej, vi har bara en ledig plats kvar. Meta nahbot? När landar vi? När landar vi? Meta nasal? När är vi där? När är vi där? Meta yadhhab bas ila wusta al-madina? När går bussen till centrum? När går bussen till centrum? هل هذه حقيبتك? Är det er resväska? Är det er resväska? هل هذه شنطتك? Är det er väska? Är det er väska? هل هذه أمتعتك? Är det ert bagage? Är det ert bagage? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة? Hur mycket bagage kan jag ta med mig? Hur mycket bagage kan jag ta med mig? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. كم? فقط 20 كيلو؟ وا، bara 20 كيلو. وا، bara 20 كيلو. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.